राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परिश्रम पराश्रय दो चीज है बंधन करने वाली। पर क्या है संसार आत्मज्ञान है स्वरूप पता है और मालिक कौन है परमात्मा। तो परमात्मा का आश्रय लिया जाए एक क्रिया का आश्रय लेकर अक्रिय विश्राम करेगा तो भगवदा आश्रय और विश्राम दो बातें करना। ईश्वर आयुष जीव विनाशी उस पिताजी का आश्रय और कुछ नहीं करना तो भगवद आश्रय और विश्राम ये दोनों से करना है। सीधी सब बात है वो विश्राम नहीं हो सकता ज्ञान हो कर्म हो भक्ति हो ये बताए गए उनको उपदेश करने से न करेंगे ये बता जाएगी विश्राम योग बता जाएगी कर्म योग से ज्ञान योग से और भक्ति योग से। भक्ति योग साध्य है कर्म योग ज्ञान योग साधन है इसमें मतभेद है। जो कहते हैं ज्ञान योग वास्तव में है उसका साधन भक्ति और कर्म योग है। गीता में ज्ञान योग कर्म योग दो साधन है साध्य भक्ति योग है भागवत में यही है। शंकर मत में कर्म योग ज्ञान योग ज्ञान कर्म योग भक्ति योग ये साधन है। बल बैठे दूर मन दूर करने का लिए कर्म योग विषम दूर करने भक्ति योग और स्वरूप ज्ञान के लिए ज्ञान योग इसमें आचार्य हम मतभेद है। गीता में ऐसी की बात है सबसे ज्ञान योग पहले ज्ञान योग क्योंकि विवेक के बिना कोई सहयोग चलेगा नहीं। इस वास्ते सबसे मुख्य विवेक मार्ग होता है। इसके बाद में कर्म योग है इसके बाद भक्ति योग नाम में सर्वेशम मध्यवेदांत प्रांत होना श्रद्धावान बचते हूँ सब है युद्ध तमाम माता और सब योगियों से तो भक्ति योग साध्य है ज्ञान योग साधन है। ज्ञान मार्ग एक मंत नहीं है वो का भक्ति योग साधन है ज्ञान योग साध्य है। गीता में होता सहता है कर्म योग है संसार को लेकर ज्ञान योग में आत्मा को लेकर भक्ति योग भगवान को लेकर तीन चीज है संसार है इसलिए कर्म योग और अपने लिए भी ज्ञान योग है भगवान के लिए भक्ति योग सिद्ध सर्वाद सब करे। आप मर्दिया विषयों को मानो हमारा कोई आग्रह नहीं है। शेर दिशे तीन शेर दिशे तीनों होता है तीनों कर्म योग से भी ज्ञान योग से भी भक्ति योग से भी परंतु विशेष भक्ति योग दिया साथ है बाद में थोड़ी भक्ति हो गए, पहले सठम कर्मी हो गए, तीसरे सठम ज्ञानी हो गए। ज्ञानों पर मुझे साधन से ऐसे लिखा है, वसुदा चाहिए मैं पहले ज्ञान हो गए, उसको कर्मी हो बनना है, दूसरे को भक्ति योग माना है, तीसरे को ज्ञान योग माना है, सत्सद्या ये भ्रष्टाचार है। ऐसे आचार्य मत भेद है। गीता मुहूर्त है तो पहले ज्ञान योग है, पीछे भक्ति योग है, ज्ञान योग है पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है, आखिरी भक्ति हो गए सबका फल। ये गीता और भागवत अनुसार है। इसमें आपने मैं देव कर्मियों करो, ज्ञानियों करो, भक्तियों करो, पहले ज्ञानियों कर ले कर्मियों करो, फिर भक्तियों करो, कर्मियों कर भक्तियों करो, आपने मान ली सीधा भक्तियों आलम से ही भक्ति हो, ये बात है। इस वास्ते आपको ज्ञानियों को अच्छा लगे, ज्ञानियों करो आत्मा ज्ञान कर्म संसार सेवा है, भक्ति योग भगवान की शरण, अंत में भक्ति योग होता है। सर्वगुणितम योग, सर्वगुणितम एक बार बोले वो सर्व होता है, मन मना भव और सर्व कहते लोग। इसमें कर्म योग अच्छा लगे, ज्ञान योग अच्छा लगे, भक्ति योग अच्छा लगे, जिसको जो योग अच्छा लगे, जो शुभम पढ़ता हो, जो शिक्षा दिखता हो, अपने लिए शुभम दिखता हो, उसी का तीनों से कल्याण हो जाता है। आरम से ही योग भक्ति योग आरम से ही योगी नाम सर्वेशम जिससे सर ज्ञान योग भक्ति योग नये योग अर्थ योग राजयोग अनाशक्त योग कई तरह के योग है। योगी नाम सर्वेशम मध्य तेरा सत्ता सहभ तो मत सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग गीता का स्थान एकदम ठीक बात जिसका दुरुस्त हो भक्ति योग साध्य है। आत्मज्ञान का कारण ज्ञान योग है, परमात्मा के लिए भक्ति योग है, संसार नहीं कर्म योग। वास्तव में परमात्मा के प्राप्ति में लग जाओ, मेरा ये आग्रह, मेरा ये आग्रह। आप कृपा कर ले अपने कल्याण में लग जाए। तस्मात कहना कृपा ये ना मना कृष्ण नहीं मिलती किसी उपाय से। सबसे मेरी प्रार्थना है बड़े सुगम है कि वो अपनी बात है, अपनी भक्तियों को अपनी बात है खास मई मानसो जीव लोग जीव उदस भगवान का अंश है, भगवान का हमारा संबंध अटूट अखंड है, नित्य संबंध है। सच्चे हृदय से लग जाओ हे नाथ, हे नाथ जो ज्ञान योग भक्ति हो न जानते जानते नहीं समझते कर्म योग संसार का निष्काम भाव से सेवा, किसी को बुरा न समझना, बुरा को न करना, बुरा न मानना, कर्म से सच्चे से भगवान बन जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, सीधा संबंध है। जीव मात्र भगवान वंश है, इस वजह से भगवान को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। जो बात है, अब मैं कुछ नहीं विश्राम है भगवान की शरण। सर्वधर्मान प्रत्यय नाम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक ही शरण हो जाओ बस, संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता बन रहा, चिंता तुम्हें छोड़ दो भगवान शरण से। भगवान ना है भगवान काम है, आपको सुगमा सुनो भगवान में लग जाओ। एक भोग से दूसरी है, एक तो संग्रह रे भोग, एक दोनों महान पतन का डर है। इनमें लगी हुई दुनिया मात्र लगी है इसमें, दो में भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्याग साल व्यवसाय बुद्धि समाधव न भी दिए थे, उसमें परमात्मा बुद्धि नहीं लगती। भोग भोगना और संग्रह करना, भोग ऐश्वर्य इतना समय तक दूसरे अध्याय में व्यवसाय बुद्धि एक भोग और संग्रह से पत्रों पर जन्मान होगा ही, शांति नहीं मिलेगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगा, ये ठहरेगा नहीं। और ये संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा, आप उसे रहेगा नहीं, शरीर संसार रहेगा नहीं। नया शरीर हुआ, नया संसार हुआ, वो सूर्य फिर नया, ऐसा आंदा लगा नहीं। क्यों जन्म गया तो मरो, और मर गया तो जन्म, और जन्म गया तो मरो, और मर गया जन्म, अब गौर से क्या आंदा है। कहानी को पहले 50 को सुन ले, अरे वहां को वही रहा, वही 50 को चला कोई जन्म गए मरो, मर गया जन्म, जन्म गए मरो, मर गया जन्म, कमाए भोग मरने का ये नतीजा है। तो मेरी तो प्रार्थना है, मनुष्य शरीर मिला है या खेल कल्याण के लिए, बाल आया बहुत देश आता है तो भगवान कबो कभी कर्मा न दे, कृपा कर दे, मनुष्य बीच में भी तो अपना कल्याण कर रहे हैं, कृपा करे मनुष्य देते। इस वास्ते भाई छूटेगा शरीर संसार, छूटेगा ही साथ रहेगा ही नहीं कभी। फिर से हृदय से हे नाथ, हे नाथ, भगवान सुनाओ मेरा पार सच्ची बात एकदम सब कर लिए। गोस्वामी ने गाय घाट बनाया, गाय घाट शरणागति पढ़ी नहीं, सीता सीता ही है उतना है। शरणागति को बहुत भक्ति योग वाला अंत में भी भगवान करते रहने मानता। मैंने पत्र देखी आखिर ग्रंथ है, कब कम अम्बर सर पाए बड़े मां से कह दे रहा है पिता से संकोच है हमारा। माँ को तू करके बोलता है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम माँ, माता रामो पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत राम चंद्र मान हमारा प्यार लगा मीठा भगवान शरण हो जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। देखो भाई आप परिश्रम करते हो परंतु कोई फायदा पहले है ना, परिश्रम चलता है चलता वहां का वही रहता उम्र भर चलता है उम्र भर अरे वहां का वही ऐसी बात है संसार ऐसे रहता वहां का वही संसार में ये बात है। भगवान में लग जाओ बस एक ही बात है सब काम ठीक हो जाएगा। उमा राम सम हेतु जगमाही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं है अरे भगवान जाऊं कहां तेरे चरण थे अरे तुम्हारे चरण कहा जाऊं परम पिता हमारे परम पिता सबके साथ में नर्गो में जाओ साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में भगवत जाओ साथ में त्रिलोक में साथ में जहां जाओ महाना बहन यंत्रणा में ठाकुर जी साथ में उसे शर्म हो जाओ सबसे बढ़िया चीज है भगवान के चरणों में शर्म हो जाओ एकदम ठीक है एकदम बहुत सरल जप करो ध्यान करो कीर्तन करो सत्संग करो उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कलेश शास्त्र चिंता से तीर्थयाधमा अधमा सहजावस्था स्वाभाविक आपकी स्थिति स्वतः है स्वतः स्वतः है उस चीज को प्राप्त करना है भगवान के शरण होना कुछ भी ना जानता पढ़े लिखा नहीं सब भी नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ जैसे बच्चे का पालन माँ करती है ऐसे भगवान पालन करते हैं बालक से समुदाय सामान्य मेरे प्रौत ने संज्ञान गण बड़ा का हृदय छोटे छोटे बच्चा दूसरा दिन मां से ही कहते बच्चे के तो माँ ही है सबसे श्रेष्ठ माँ पर पूरा अधिकार मानता था मेरी माँ बड़ा भाई के नहीं थे मेरे खुद में मेरी माँ नहीं बनेगी माँ तो मेरी है बड़ा भाई नाराज नहीं होता है आप पूरा का पूरा गोदी में गया बड़ा हाथ में रख दे मेरी माँ पूरा पूरा अरे बालक बन जाओ भगवान के मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा ऐसी बढ़िया सजनों मौका है, मौका बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है। अपना सब भार भगवान को रख दे, चिंता दीन दयाल को मोमन आनंद, चिंता फिक्र भगवान को अपने मन में आनंद है। जय सौ प्रतिपाल हे रामदास गोविंद। मौका है भाइयों बहनों, मौका है, मौका बड़ा सुंदर मौका है, बहुत बढ़िया बात है, मौका बड़ा बढ़िया है, बहुत सुंदर। भार बोझा सब भगवान पर, सब भार बोझा भगवान पर, चिंता दीन दयाल को सजना मौका है, मौका अवसर, मौका सुंदर मिल रहा, पता नहीं प्राण का विचार, पता ही नहीं, कच्चा मामला, बहुत कच्चा, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मौत सब समय हरदम तैयार, पेट के भीतर भी नहीं मर जाए, जनता ही मर जाए, दिनों को मर जाए, महीनों को मर जाए, वर्षों को मर जाए, इस बार जीने का पता नहीं। तू नाम यते इतना पता है दंड प्रत्यावत, जब मौत नहीं आवत जब जल्दी से जल्दी करो, निश्चय शाय विषय करो स्रवत, विषय सब मिलेगा, मुक्ति का मौका मिलेगा नहीं, और विषय तो सब नहीं मिलेगा, विषय कम सर्वदश्य। इस वास्ते तुलसी सोई नर सतुर है, जो राम भजन लो ली है, पर धन पर मन हरण को वेशा भी कर ली है, चतुर वही है, समझदार वही है, जो अपने कल्याण में रह जाए, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, सबके लिए, सब भाई बहन उत्साह से लाभ मानते हैं, सत्संग से लाभ मानते हैं, पर पूरा नहीं उठाया पूरा, समय चूक फिर क्या बचना है, फिर क्या बचना, कौ वर्षा जो गिरी सुखा, से सच्चे हृदय में हे नाथ हे नाथ लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण।